za oknem. Blok w dzień, speed panem Walkman. Drugi czernie, babielna, nie błękit. Chodź, przejdźmy się dalej po ośce. 11-piętrowce, panoramy prospekt. Taki widok, że zobacz co na horyzoncie. Mówię po joincie, uwierz, że konkret, czujesz emocje. Wymijam sąsiadów, co idą do pracy. Nie myślą, że czas leczy rany. Zabija marzenia, dobija przegranych. Nie widzę w nich nic. Czy chwila dla planów to tylko mój azyl, gdzie misją ty kraj ślepy zamysł na dzisiaj, na teraz, by klimat poprawić, pozwoli, że przewinę ci. Małuty centrum, dawne getto, krew w powietrzu. Miasta przeszłość jak tempo deszczu, odczujesz stojąc w pękniętym sercu. Nie ma takich słów, nie ma takich gestów, jak pomagać szczęściu. Zagadka z życia, nie pytania z lektur. Jak widzisz te ściany zmontane, kontury oddane, bez granic, kulturę i drani w kapturach, co zdobią ten świat magią far. Nie myślisz, że mamy jak każdy problemy i fazy, że sami pod górę skazani w tych murach z oknami. Wybaczysz mi, bo nowy dzień już stał. Walka o swoje lodem, bitwy z Arden. Mamy swój Harlem, bez bohaterów to DC Marvel. To dla świrów ważne, moja tożsamość Teofilów z kasem. Jak widzisz te ściany zmontane, kontury oddane, bez granic, kulturę i drani w kapturach, co zdobią ten świat magią far. Nie myślisz, że mamy jak każdy problemy i fazy, że sami pod górę skazani w tych murach z oknami. Wybaczysz mi, bo nowy dzień już stał.